ସବୁ ମିଛ ବାହାନା ବାହାନା ତୁମ ଛଡ଼ା ବାକି ସବୁ ମିଛ ବାହାନା ସତ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତମେ ସତକୁ ମିଛ ଭାବୁଛ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମୀ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମୀ ତୁମ ଛଡ଼ା କାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ନା ତୁମ ଛଡ଼ା କାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ନା ତମେ ଯଦି କୁହ କଥାଟିଏ ପଚାରିବି ରାଗିବି କି ରାଗିବିନି ସାଥୀ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ଏକା ଥିଲେ କ'ଣ ଭାବ ତମେ କ'ଣ ଭାବ ତମେ ତମେ କାହା ସାଥେ ଗପୁଥିବ ତମେ କାହା ସାଥେ ଗପୁଥିବ ସପନରେ କ'ଣ ଦେଖ ତମେ ସପନରେ କ'ଣ ଦେଖ ତମେ କହିଦେଲେ ତମେ ରାଗିଯିବ କହିଦେଲେ ଜାଣିଗଲି ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉନା ତୁମ ଛଡ଼ା କାହାକୁ ଭଲ ପାଏନା ତୁମ ଛଡ଼ା ବାକି ସବୁ ମିଛ ବାହାନା ବାହାନା ତୁମ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ବାକି ସବୁ ମିଛ ବାହାନା।